Sura 79. An-Nazi'at. Oni koji čupaju. Meka 46 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wan-Nazi'ati gharqa. Tako mi oni koji čupaju grubo. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا I onih koji vade blago وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا I onih koji plove brzo فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا Pa naređenja izvršavaju žurno فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا I sređuju ono što nije sređeno يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَا Na dan kada se zemlja potresom zatrese, tatba'uha radifa, za kojim će slijediti sljedeći, kulubun jevme idin vadifa, srca toga dana biće uznemirena, absaruha kaši'a, a pogledi njihovi oboreni, jakuluna a inna la marduduna, Ovi pitaju, zar ćemo zaista biti opet ono što smo sada? A iza kunna izaman nakhira? Zar kad truhle kosti postanemo? Kalu tilka izan karratun khasira? I još kažu, e tada bismo mi bili izgubljeni. A innama hiya zajratun واحده ابيче то само повик један па идахум бисахира и ево ни на земљи ал атака хадис муса да ли је до тебе допрла вјест о мусау иннадаху раббуху бил вади ал мукаддас туа кад га је господар његову светој долини тува зовно اذهب إلى فرعون إنه طغى إدي فرعونو on se osilio فقل هل لك إلى أن تزكى I reci, da li bi ti da se očistiš وأهديك إلى ربك فتخشى da te o gospodaru tvome poučim pa da ga se bojiš. I onda mu je najveće čudo pokazao. Ali je on porekao i nije poslušao. Već se okrenuo i potrudio. I sabrao i povikao. Ja sam gospodar vaš najveći, on je rekao. I Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio. Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها A šta je teže, vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا Svod njegov visoko digao i usavršio. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا Noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا Poslije toga je zemlju poravnao. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا Iz nje je vodu i pašnjake izveo. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا I planine nepomičnim učinio. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ Na uživanje vama i stoci vašoj. فَإِذَا جَاءَتِ